معنی ما شاء الله و کانه، قول بنده ای شاء الله و کان، بهر آن نبود که تنبل کن در آن، بلکه تحریز است بر اخلاص و جد که در آن خدمت فزون شو مستعد. گر بگویند آن چه میخواهی تو راد، کار کار توست بر حسب مراد، آنگهان تنبل کنی جایز بود، کان چه خواهی وان چه گویی آن شود. چون بگویند ای شاء الله و کان، حکم حکم اوست مطلق جاودان، پس چرا صد مرده اندر ورد او، بر نگردی بندگان گرد او. گر بگویند آن چه می خواهد وزیر، خواست آن اوست اندر دار و گیر، گرد او گردان شوی صد مرده زود، تا بریزد بر سرت احسان و جود. یا گریزی از وزیر و قصر او، این نباشد جستجوی نصر او. واژگونه زین سخن کاهل شدی، منعکس ادراک و خاطر آمدی. امر امر آن فلان خواجه است، هین چیست؟ یعنی با جزو کمتر نشین. گرد خواجه گرد چون امران اوست، کو کشد دشمن رهانت جان دوست. هرچه او خواهد همان یابی یقین، یا به کم رو خدمت او برگزین. نی چو حاکم اوست گرد او مگرد، تا شوی نام سیاه و روی زرد. حق بود تأویل کان گرمت کند، پر امید و چست و با شرمت کند. ور کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تأویل است آن. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زرستن در هوس. پیش قرآن گشت قربانی و پست، تا که عین روح او قرآن شده است. روغنی کو شد فدای گل به کل، خواه روغن بوی کن خواهی تو گل.